นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้ใจคิดไปภายนอกการนึกบริกรรมคำว่าพุทโธนี้ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจคนเราทุกคนนั้นมีลมหายใจเข้าออกอยู่ลมหายใจที่เข้าที่ออกนี้เป็นบทกรรมฐานสำคัญจะเห็นได้ว่าวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งสมาธิภาวนาในคืนวันวิสาขบูชาพระองค์นั่งเห็นหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นหลังให้ต้นไม้โพเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานลงในใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาคืนนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเพราะว่าไม่มีสถานใดเหมาะเท่าที่ร่มไม้ต้นนี้สมัยนั้นก็ยังไม่เรียกว่าต้นโพเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งสัตย์ลงไปว่าการนั่งสมาธินี้แม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีกล่าวง่ายๆก็คือมันจะตายก็ยอมตายถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมี30ทัศที่พระองค์บำเพ็ญมา4อสงไขยแสนมหากัปนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็มั่นคงเหมือนพื้นแผ่นดินไม่หวั่นไหวเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงข้ามพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวได้ส่วนบทภาวนานั้นพุทโธก็ยังไม่มีคำว่าพุทโธหลังจากพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วจึงมีนามว่าพุทโธขึ้นมาพระองค์ก็เลือกได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ชื่อว่าอานาปาลมหายใจพระองค์เอาลมหายใจนี่แหละกำหนดทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตคิดไปในอารมณ์ใดๆแล้วรักษาจิตอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมยาวลมสั้นลมหยาบลมละเอียดจนกระทั่งหมดลมหายใจเธอว่าจิตมันวางลมหายใจก็รู้ได้ว่าลมหายใจหมดไปแต่ว่าจิตใจผู้รู้มันไม่หมดไปมีความรู้แจ้งแสงสว่างอยู่ภายในดวงจิตดวงใจนั้นพระองค์ก็ตั้งใจภาวนาอยู่ในจุดรู้นั้นจนจิตใจนั้นตั้งมั่นลงไปเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป ป็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่มั่นคงที่สุดไม่มีความหลงไหลไปกับสิ่งใดๆทีนี้เมื่อนำพระทัยใจพระพุทธเจ้ามั่นคงแล้วในคืนวันนั้นเองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกมนุษย์และเทวดาอินทร์ชมในสมัยนั้นไม่มีใครจะละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกทั้งพรหมโลกคนทั้งหลายก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหมือนคนเราสมัยนี้แหละเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ริเริ่มจะปลดสอนมนุษย์และเทวดาเพราะตามทางธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าพระองค์ใดเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ต้องเทศนาสอนสอนมนุษย์สอนเทวดาสอนพระภิกษุสามเณรนักบวชจึงมีพุทธกิจ5ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงตรัสพระธรรมเทศนาคือว่าสอนญาติโยมหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววัดวาศาสนาก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไรนักห่างในลาว500วาขึ้นไปเป็นวัดป่าอยู่ในป่าในที่วิเวกตอนเย็นๆบ่ายบ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาหมายตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินมหาเศรษฐีเศรษฐีคนธรรมดาสามัญเย็นๆบ่ายๆก่อนพระอาทิตย์ตกนี่ก็มาประชุมกันที่ธรรมสภาศาลาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อได้เวลาพร้อมเพียงกันก็พระองค์เสด็จมาโปรดมาตรัสพระธรรมเทศนาสอนให้รู้จักความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์แล้วสอนในทางกถาศีลกถาสอนผู้ที่ทำบุญกุศลแล้วไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกอย่างนั้นทุกวันทุกวันพระองค์ทำอะไรนั่นเรียกว่าทำเป็นกิจวัตรทุกวันเลยไม่บ่นไม่ว่าให้ใครถือเป็นหน้าที่ของพระองค์จะต้องแสดงธรรมแก่ญาติแก่โยมทีนี้พอค่ำมาอย่างเราท่านทั้งหลายมาประชุมกันฟังนี้เป็นเวลาที่สมณะนักบวชสาวกภิกษุภิกษุณีนักบวชทั้งหลายมาประชุมที่ธรรมสภาศาลาพระองค์ก็ตรัสสอนภาวนาให้นั่งสมาธิภาวนาสอนวิธีที่จะละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปเพราะว่าสมณะนั้นไม่มีกิจกรรมการงานเหมือนญาติโยมให้พากันเล่งภาวนาให้มันเยี่ยมยอดหลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดสำคัญเมื่อพระองค์สอนสมาธิภาวนาจนเข้าใจความดีแล้วสมณะนักบวชก็ไปเลิกลากันไปเดินจมกลมนั่งสมาธิภาวนาปารภความเพียรทำความเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นไปเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาสมัยนั้นเรียกว่า จเจริญรุ่งเรืองที่สุดเมื่อภาษาวกไปเจริญสมณธรรมแล้วตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนนี้ตามธรรมดามนุษย์ในโลกก็เป็นเวลาหลับเวลานอนแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นเหมือนกับว่าไม่ได้นอนอย่างนั้นแหละพอเที่ยงคืนนี้ก็เป็นเวลาแก้ปัญหาของเทวดาแล้วอัฏฐละเตเทวปัญหาหนังเทวดานั้นท่านว่ามีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ท่านว่าสิบโลกกธาตุสิบโลกกธาตุนี้เรานับว่ามากมายผู้ใดว่างมีโอกาสก็พากันมากราบมาไหว้มานมัสการพระพุทธเจ้ามาเวียนปัทักษิณเหมือนเราท่านทั้งหลายเวียนในวันวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาอย่างนั้นแหละผู้ใดมีปัญหาข้องใจอะไรก็มากราบมาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แก้ปัญหาของเทวดาพยาอินพยาพรหมจนได้เวลาพอสมควรจวนจะแจ้งสว่างเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายก็กลับไปสู่หอปราสาทของตนในบนสวรรค์ท่านจวนจะแจ้งสว่างพระพุทธเจ้าของเราก็เข้าสมาบัติเข้าสมาธิภาวนาพิจารณาสัตว์โลกตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้พรุ่งนี้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏเป็นภาพของบุคคลหรือเทวดาตนนั้นตื่นเช้าพระองค์ก็ไปโปรดไปสอนเมื่อแจ้งสว่างแล้วได้เวลาโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตก็เรียกว่าไปโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันพวกญาติโยมทั้งหลายเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็พากันใส่บาตรตักบาตรใส่บาตรเวลาพระองค์เสด็จไปไหนสิ่งที่ปรากฏการในสายตามนุษย์ก็ได้แก่รัศมี6ประการเป็นช่อออกจากพระวรกายข้างละวาละวาแสดงว่าพิเศษกว่าสาวกทั้งหลายกว่าคนธรรมดาในโลกไม่มีมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นคนสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนก็รู้ทีเดียวว่าเพราะมีรัศมี6ประการรัศมี6ประการนี้ไม่มีเฉพาะแต่เวลากลางคืนหมายความว่ากลางวันกลางคืนตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงวันนิพพานมีรัศมีอันนี้สว่างไปที่ไหนก็เรียกว่าน่าเลื่อมใสศรัทธาจึงชื่อว่าเป็นผู้พิเศษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพิเศษกว่าสาวกทั้งหลายคนโบราณจึงเอาคนของพระพุทธเจ้ามาตรัสมาสอนมาบริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ละกิเลสความโกรธหมดไปผู้ละกิเลสความโลภหมดไปผู้ละความหลงหมดไปเอามาภาวนาให้ใจเรายึดเหนี่ยวถ้าใจยังไม่สงบระงับเราก็เอาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมานึกมาเจริญในใจไม่ให้ใจมันว่าวุ่นไปกับอารมณ์ใดๆ ถ้าเกิดความโกรธความโลภความหลงอันใดขึ้นถ้าผู้ใดนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธคำนี้ไม่ว่าพระองค์จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอันใดพระพุทธเจ้าทำได้สูงสุดยอดเยี่ยมทั้งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยอดเยี่ยมอย่างนั้นเราลำลึกถึงเมื่อใดเวลาใดจิตใจของเราก็มีกำลังจิตกำลังใจสามารถอาหารนั่งสมาธิภาวนาก็ปวดหลังปวดเอวอย่างคนเราธรรมดาไม่มีแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งจนละกิเลสหมดไปสิ้นไปก็ไม่เห็นท่านเจ็บปวดหลังเอวเหมือนพวกเราพระองค์มีความแก่กล้าสามารถในการปฏิบัติบูชาข้ามพ้นจากทุกขเวทนาไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าจิตใจของพระองค์สูงกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเล็กๆน้อยๆท่านไม่ยึดถือพระองค์ท่านปล่อยวางได้เพราะว่าท่านภาวนาพุทโธจริงๆเข้าถึงพุทธพุทโธและว่าสัพพัญญุตัญญาโนพุทโธสัพพัญญุตัญญาโนธัมโมโลกุตโลวโลสังโฆมัคคะผลัตโธจะอิจิตังรัตนัตยังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามีหังนะมามีหังก็คือว่ากราบไหว้พระพุทธเจ้าขอกราบขอไหว้พระพุทธเจ้านับถืออย่างสูงสุด อันคนเราที่จิตใจยังไม่สงบภาวนาน้อยไหว้พระน้อยสวดมนต์น้อยอะไรมันน้อยไปหมดคือไปยึดทุกขเวทนาเป็นส่วนมากไม่ปล่อยวางเวทนาที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่ปล่อยวางจิตมันเข้าไปยึดไปถือว่าเราเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างนั่นอย่างนี้ความจริงที่มันเจ็บปวดทุกขเวทนามันไม่ว่าจิตหลงอันนี้ไปว่ามันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นจึงทนไม่ไหวทนไม่ไหวจริงๆด้วยความจริงมันทนได้ถ้าเราระลึกถึงพุทธคุณพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งสมาธิก็ดีนั่งได้ตลอด7วันคิดดูทีเดินจงกรมอย่างเดียวเดินได้7วันไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์ก่อนเนื้อหนังมังสังมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าความอดความทนในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเลยเป็นความสะดวกสบายหมดทุกอย่างทุกประการดังนั้นให้เราตั้งความเพียรความหมั่นขยันขึ้นมาในดวงใจคือว่าอย่าคิดไปตามสังขารมารกิเลสมารอันมันเกิดขึ้นในใจของเรามารสังขารมารกิเลสมันเข้ากันกับขันธมารขันธมารก็คือโลกตัวเรานี่แหละโรคตัวเหล่านี้มันมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมีมรณะความตายอยู่ในตัวนี้กิเลสมารสังขารมารมันก็มาอ้างเอาร่างกายนี่แหละเป็นเหตุถ้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวหน่อยก็มาคิดว่าถ้าเรานั่งมากไปโรคภัยไข้เจ็บมันจะกำเริบเสบสารไปอย่าไปนั่งมากเลยเอาพอสมควรก็พอแล้วเทเนใจกิเลสอันนี้มันก็ได้ใจล่ะนี่ขันจะทำอะไรนิดหน่อยก็อ้างเหตุอ้างผลความจริงแล้วเมื่อใดจิตเรายังไม่สงบระงับยังไม่แจ้งพระนิพพานอย่าให้ใจมันอ่อนแอท้อแท้ นึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราเป็นมานึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเราข้างหน้ามันหนีไม่พ้นจะหลบไปที่ไหนก็ไม่พ้นบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากก็แตกดับตายไปเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มก็มีถ้าเลยไปจนถึงวัยแก่วัยชราแล้วไม่มีทางหลบหลีกความตายมาถึงเข้าได้ทุกคนก่อนที่ความตายยังไม่มาถึงเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ให้พากันตั้งใจภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจให้ทุกคนจนจิตใจสงบตั้งมั่นได้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ต่างๆจะหายไปถ้าจิตสงบตั้งมั่นถ้าจิตมั่นคงแล้วร่างกายนี้มันก็ไม่รุนแรงความเจ็บเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาของโลกประขันนั่งมากมันก็เจ็บไปบ้างก็ยอมให้มันเจ็บบ้างแล้วเลือดของเรามันก็เป็นอาหารยุงก็เสียสละให้มันกินบ้าง2 3 4 5 6ตัวมันไม่เป็นไรเลือดคนมันมีมากอยู่ตั้งใจของเราให้เป็นทานบารมีเสียสละเลือดเนื้อให้แก่ยุงกินบ้างอย่าให้ใจมันไปโกรธให้ยุงเมื่อเราสละไม่ไปผิดเถียงกับยุงอันนี้แหละข้อต้นที่ว่าให้รักษาศีลปานาติปาตาเวรมณีให้เว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ตัวอื่นมันอยู่ไกลมันไม่ค่อยมาทำคนสัตว์ตัวยุงนี่แหละมันใกล้มันมาขอรับทานเล็กๆน้อยๆจิตจะเป็นคนที่โกรธให้เป็นจิตใจเสียสละทานเวลายุงมาก็นึกในใจว่ายุงข้าพเจ้าไม่มีอะไรทานแล้วเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่นี่ก็เอาเถิดจิตใจก็ภาวนาพุทโธพุทโธถ้าใจสบายก็เสียสละได้ถ้าใจกลัวไข้มาเลียก็สละไม่ได้หมอก็โกหกว่ายุงมันร้ายกว่าเสือแท้จริงแล้วเสือมันร้ายยุงมันไม่เป็นไรให้รวมใจของเราให้ข้ามพ้นจากความยึดถือในร่างกายสังขารของเราให้ได้ถ้าจิตนี้มาสงบระงับตั้งมั่นลงไปแล้วสูงกว่าร่างกายจิตมันสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทธอจิตสงบพุทธอจิตตั้งมั่นพุทธอจิตหยุดจิตอยู่พุทธอจิตเย็นจิตสบายเลยไม่กลัวไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวไม่มีคือว่าจิตมันวางได้มันสงบได้ไม่ยึดไม่ถือแล้วก็สบายจะพิจารณาสิ่งใดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองแท่งดูในร่างกายก็เห็นหมดทุกส่วนส่วนใดเป็นธาตุดินก็รู้ว่านี่เป็นธาตุดินส่วนใดเป็นธาตุหินก็รู้นี่ว่าเป็นธาตุหินธาตุหินธาตุปูนธาตุที่แข็งก็ได้แก่กระดูกธาตุที่เหลวก็ได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองจนถึงน้ำมูดเป็นธาตุน้ำธาตุไฟก็ได้แก่ความอบอุ่นความร้อนมันเกิดขึ้นในร่างกายมันมีอยู่ในนี้ธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามสารพรางร่างกายลมหายใจเข้าออกก็เอามาภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ตัวเรานี่ก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเอง ตัวเราของเรานั้นมันเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นความจริงมันไม่ได้เป็นของใครเป็นของโลกเป็นของกลางธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกเป็นของใครมันก็ของกลางทั้งนั้นธาตุน้ำน้ำต่างๆภายนอกอย่างใดน้ำในร่างกายของเราก็เป็นของกลางธาตุไฟธาตุลมก็เป็นของกลางโลกอย่างนี้แหละเมื่อจิตเราสบายภาวนาได้จิตใจก็มีความสงบเยือกเย็นจิตใจมีความสุขมีความสบายเมื่อใจมีความสุขสบายร่างกายก็พลอยสบายไปด้วยคือไม่พาร่างกายผิดศีลทำกรรมฐานร่างกายก็เป็นสุขไม่เกิดความทุกข์อันใดขึ้นมาแล้วว่าใจอยู่ในคนพระพระอยู่ในใจพระอยู่ในตัวพระอยู่ภายในใจเราที่ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละเป็นองค์พระสำคัญเป็นองค์พระภายในถ้าภาวนาจริงๆสงบระงับกำหนดร่างกายสังขารของตนให้เห็นแจ้งในกองทุกข์เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาใจนั้นก็จะเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ยิ่งใจละความโกรธโลภหลงได้ใจก็มีกำลังมีกำลังกำลังมรรคกำลังผลกำลังสวรรค์พรหมโลกกำลังนิพพานยิ่งทำความเพียรภาวนากล้าหาญเลิกละกิเลสโมโหโทโสได้ก็เรียกว่าใกล้ใกล้ประตูนิพพานเข้าไปเรียกว่าไม่อยู่ในโลกนี้เพราะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์ร่างกายของคนเราจะอยู่ได้ก็อาศัยปัจจัยทั้งสี่รอเลี้ยงอยู่บำรุงบำเรออยู่จึงมีชีวิตมาได้ได้แก่อาหารการบริโภคได้แก่ยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บได้แก่นุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายล้วนแล้วแต่เป็นเยียวยาร่างกายทางนั้นต้องมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยป้องกันภัยอันตรายมีหนาวและร้อนฝนแดดลมเหล่านี้ถ้าไม่มีก็เดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์พอเกิดมาเรื่องต่างๆมันมีหมดทุกอย่างทุกประการเหตุนั้นคนเราจึงตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนวันตายจึงไม่มีการหยุดงานทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายสังขารนี่มันก้อนทุกกองทุกผู้ใดมากำหนดพิจารณาเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์นี่แล้วเราก็อย่ามาหลงอยู่ติดอยู่แค่กองทุกข์อันนี้จงพยายามทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นอย่าอาศัยโมโหโทโสในใจเป็นใหญ่เอาศีลธรรมกรรมฐานคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดว่างเมื่อใดก็ให้กราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาพุทโธในใจจนดวงจิตดวงใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนการหลับนอนถือว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นเรื่องภาวนาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการกราบพระไหว้พระเป็นการฝึกฝนอบรมทั้งกายทั้งจิตทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจให้มีความเคารพในคุณพระพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาในคุณพระพุทธเจ้าให้มีความเคารพในพระธรรมต ราบไหว้บูชาในคุณพระธรรมจะเจริญธรรมกรรมฐานให้มีอยู่ในดวงใจทุกเวลากราบไหว้บูชาคุณพระอริยสงฆ์ระลึกเจริญถึงคุณพระอริยสงฆ์จะเจริญถึงพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาท่านทำอะไรท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาท่านจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกเรากราบไหว้บูชานอกจากกราบไหว้บูชาก็เพียรพยายามภาวนาไม่ให้ท้อถอยจนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้ในจิตใจของเราเอาจนจิตใจของเรานี่แหละเข้าถึงคุณพระอริยสงฆ์ถ้าละกิเลสได้เด็ดขาดก็เป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งคฤหัสถ์และนักบวชก็เป็นได้คือไม่ใช่ว่าเป็นโดยสมมุติเป็นโดยวิมุตติมันหลดพ้นกิเลสมันหลดมันพ้นจากกิเลสกิเลสมันอยู่ไม่ได้เพราะการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชานี้ท่านว่าเป็นตปะธรรมเป็นตโปตาปะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในหัวใจให้หมดไปสิ้นไปได้ตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาแผดเผากิเลสเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปท่านก็เข้าถึงความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารเราผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังกึ่งกลางพุทธศาสนาก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจยังไม่สายเกินไปเป็นโอกาสอันดีชีวิตของเรายังต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เวลานี้ก็ต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าเรารู้ได้ว่าแต่แค่วันเกิดเราเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นแล้ววันตายเรารู้ได้ที่ไหนไม่มีใครรู้ได้ว่าจะรู้ก็ว่าเพื่อนคนนั้นตายไปเสียแล้วตัวเราจะไม่ตายจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายหรือไม่มีใครอยู่ได้เพราะโลกประขันนี้มีชลาพยาธิผลที่สุดมีมรณะกรรมฐานแต่เวลานี้บุญกุศลยังรักษาเราอยู่ให้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่จึงให้การพากันภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมองเห็นมรณะภัยความตายนี้จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วใจของเราก็จะมีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อใจของเรามีความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติแล้วอันนี้แหละเป็นทางหนึ่งที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนียาตาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติเอชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปันนาลาโสยะธามันนิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง